Éveli macska már! Kifelé! Feki! Fekete, te légy szíves kifelé! Légy szíves, jó? Kicsik, te is! Bekavanyja az orvosságokat. Mondom, úgy csörög, de úgy csörög, hát nem szoktad ott ilyen sokáig a vödörbe ereszteni. Nem, nem, majd igazszik. Ezekből kettőnk ikerik. Én is ott állok, hogy nem tudsz állni. Csak érd meg. Nem tudom. Nem kívánok. Folyók urálok, már 6 óra után nem eszek. Hát ne fogyók úr. Folyózat, folyózat. Nem volt egy kövéért. Kövéért vagyok, nagyon sokat, hisz van. Nem volt. De hisz van, sokat. Máskor mi van, sovább volt ahogy. És ráhagasztam az éjszak a pisánik, ő biztos. Na, hát későnk adtad be. Hát későn, bár bevettem a levegyen, mindjárt. De végül a fél megvan. Mit kérsz a... Pirella. Pirella! Meg a Hipoli! Hipolitka. Mi kell még? Hipolip. Amikor Hipolipot arra. Ti a patikában, nem? Lekretével, de hova raktad el? Tényleg felövettem egy egészet. Mely van az ott? Tudom, mit nem kaptam máma be. A Nikolort elfelejtetted. Igen? Dilakor? A szíverősítő. Nem vettem. Elfelejtetted. Persze viszont szedve már minden... Ott lenni annak. Nincsen fönt, nem látom a Hipolipet. Dehogy is nem. Már nincs, jaj, mit van. Megtaláltam, itt van bent, de raktad vissza. Itt van a Hipolip. Készít Nasszert, vagy nem készít Nasszert? Bekapod azt a rózsaszint, a trimatort. Mi adjál? Jó, akkor azt reggel, akkor csak bekapni, jó, akkor ennyit kell este bekapnod. Kettő is felett. Mi a lehet, hogy jó, még megbetegsz ezt itt tennének, egyet megeszek. A többi marad neked, jó? Nem, mert nem kell mindegyiket. Elég ennyi. Nem jó. Gyűnnek azok, nem gyűnnek. Nem lelik sarokba. Nem a sarokba van. Meg pisálok az éjszaka. Akkor azt. Rábaszok. Mikor szoktál lefeküdni? Na, egy meg. Nem, elég volt. Majd reggel. Mikor szoktam? Fél egykor.